Şimdi bu yola çıkıldığı zaman kimileri ibadet, kimileri nüsuk. Hatta Rabbimizin ayetlerinde işte Enam'da geçer, salatı ikame edenlerden eyle, kulluk edenlerden eyle, ibadet edenlerden nüsuk diye başta ilgili geçer. O zaman bu yolda nüsukun yeri nedir? İbadetin yeri nedir? Bunların yeri nedir? Bir bu. Bir de genelde insanlar arasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bu ateist sitelerde de çok gündemde sürekli tutulur. Üniversite gençliğinde sürekli gündemde tutulur. Nisa suresindeki 34. ayet. Kadınlarla başlayan, erkekler kadınların kavramıdırlar diye başlayan, daha sonra kadınlar nüşuz ederse diye devam eden, nüşuzun sonunda da işte darp edilmesiyle ilgili kısım var. Şimdi çevirilere baktığımız zaman buradaki nüşuz kelimesini baş kaldıran ya da iffetsiz davranan gibi böyle çeviriler var. Ama şimdi Nisa suresinin 128. ayetine geçtiğiniz zaman aynı kelimeyi Rabbimiz erkekler için de kullanıyor. Evet. Nüşuz eden erkekler için de kullanılıyor. Ama aynı kelime bu defa başka türlü oluyor. Yanılmıyorsam bir Mücadele suresinde bir tane yine aynı kelime geçiyor. Bakıyorsunuz orada daha farklı anlamda kullanıyor. Bu konuda eğer bize aydınlatırsanız hocam mutlu oluruz. Yani şimdi Allah'a yani nüsukla özellikle bu şimdi şöyle önce tabii Erkan ve arkadaşlarım Manisa'dan planlı geldiler. Şimdi özel bir şeyler var mıydı bilmiyorum da şu anda yok hocam, arkadaşlara şey yapayım. Yani, yok, tabii kusura bakmayın. Ben açtım. Bakın yani, araba girdiği için öyle şey yaptım. Şey yaptım. Öyle bir şey var. Bir tane buyurun yani. Şimdi, arkadaşlar şimdi Kur'an Arabiyen indi. Arabiyenin iki tane ifadesi var. Arap dili. Bir de İrab şeyinden dolayı kusursuz dil kuralları üzerine indi. Şimdi Arapça üzerine indi dediğimiz zaman bugünkü Arapların yaşadığı, yaşayan Arapça değil, kadim Arapça dediğimiz Kur'an'ın indiği dönemdeki Arapça çok önemli. Arapça dediğimiz zaman saf Arapça, yozlaşmadan ki olan Arapça. Buna vakıf olursak, bunları tespit edersek, Kur'an'ı doğru anlarız. Bunları tespit edemezsek, Kur'an'ı doğru anlayamayız. Yani dil bozulursa din bozulur. Olay nettir yani. Onun için adamlar yüzlerce senedir, asırlardır bizim kavramlarımız, sözcüklerimizin anlamlarını bozmuşlar, yozlaştırmışlar. Böylece de neydi belli olmayan, Allah'ın olmayan bir din ortaya çıkmış. Ve bu din görüldüğü gibi dünyada hiç de işe yarar bir hale gelmemiş. Halbuki dünyada işe yaramayan din ahirette de işe yaramaz. Onun için şu anda da herkes ne yapıyor? Sevap peşinde koşuyor, bonus peşinde koşuyor, avanta peşinde koşuyor. Halbuki öyle bir şey de yok. Şimdi hocam Allah razı olsun çok iyi bir konuya hani değindim. Şimdi birincisi nüsuk sözcüğü. Evet. Nüsuk sözcüğü genelde ibadet anlamında kullanılmış. Ve sözcüklere baktığımız zaman kadim şeylerde nüsuk sözcüğüne normal ibadet anlamının ötesinde farklı bir ifade daha yakıştırılmış. İnsanı Allah'a yaklaştıran ibadetler. Sadece ibadet değil, bak burada insanı Allah'a yaklaştıran ibadetler demiş. Şimdi kökü bu mu, esas anlamı bu mu diyecek olursa o da değil. Çünkü ibadetler zaten eğer ibadetse hepsinin Allah'a yaklaştırmak için yapılması. Buradaki olay şu. Şimdi buradaki olay esas mesele şu. Nüsuk sözcüğü nesike sözcüğünden gelmekte. Nesike ise altın ve gümüşün eritilmiş, içerisindeki katkı maddeleri atılmış saf altın. Mesela şu anda altının en iyi derecesi nedir? 24 derece. 24 mi? 24 ayar diyoruz değil mi? Evet. Ha, 24 ayar altın demek, saf gümüş demek. Esas anlamı bu. Şimdi 22 ayar, mesela bilezikler 22 ayar. Ondan sonra aşağısı, onlara nesike denemiyor. Saf olması gerekiyor. Nesike dediğiniz zaman 24 ayar demek oluyor. Evet. Esas sözcüğün anlamı bu. Şimdi bu Arap'ın dilindeki bir şey. Din diline geldiği zaman ibadetlerin, Allah'a kullukların kusursuzu, tam ayarında olanı demek. Tam ayarında. Riyadan, eksikten, başka ne diyeceğim? Yani herhangi bir çıkar, maddi manevi çıkar şey olmadan tam tamına Allah'ın istemiş olduğu şeylerin eksiksik yapımı. Tam haşyet halinde yapılan. Tam ayarındaki ibadetler demek. Ki buradan hareketle insana faydası olacak, insanı Allah'a yaklaştıracak olan da bu tipidir. Katışıksızı. Evet. Şimdi şöyle düşünelim ki, doktora gidiyoruz, ilacı almışız veyahut da her ilacın içerisinde onun bir şeyi vardır, formülü vardır. Şu maddeden bu kadar, bu maddeden bu kadar, böyle böyle. Ha, bunun özelliği budur. Onun ayarına bir katkı yapacak olursan, o tedavi şeyleri ortadan kaybolur. Evet. Onun için katıksız ibadet. Esas nüsükün anlamı bu. Şimdi Kur'an'da geçen nüsük sözcüğü geçmekle birlikte bir de menasik sözcüğü vardır. Aynı evet. Kökün bir de menasiki vardır. Evet. Hatta İbrahim peygamberin diliyle Allah'ın bize menasikimizi gösterir. Eline menasikene diye hani Bakara suresine bir de o geçer. Oradaki anlamında da, şimdi şöyle bir şeyimiz var. Handikapımız da olacak burada. Çok enteresan. Menasik sözcüğü, ne yazık ki, önce şunu da anlatayım. Öyle bir bozuntuya uğratılmış ki, sanki sadece hac ibadetinin, haçtaki oraya gitme, buraya gitme, tavaf, işte Mine'ye çıkma, Arafat'ta durma vesaire gibi onlara kadar indirgelenmiş evet. Bir yanlışlamakla. Böyle. Halbuki hiç alakası yok. İbadetin safı demek. Çoğu yerde yani bu nüsük menasik şeyine baktığınız zaman hac ibadetlerinin erkanı falan diye şeyler görebilirsiniz. Evet. Ama şey yok. Şimdi menasik sözcüğü kalıp olarak iki tane kalıptan gelebilir. Birisi mensik. Birisi de mensek. Bu iki sözcüğü çoğullaştırdığın zaman çoğulu menasik olarak çıkar karşımıza. Şimdi mensik demek hani saf ibadet aracı aleti demek. İsmi alettir mensik. Bir de ismi zaman, ismi mekan şeyi vardır. Hani minsek, mensik demişim. Minsek ve mensik ifadesi vardır. Öteki de ismi mekan. İbadet yeri demek. Evet. Menasik sözcüğünü şey yaptığımız zaman anlam olarak hem ibadet araçlarımızı demek, ibadet araçları demek ve İbrahim'in duasındaki bize ibadet araçlarımızı göster anlamı vardır. Bir de ibadet yerlerimizi göster. Yani saf ibadet yerlerimizi göster anlamı da alınabilir. Bu çoğul sözcükler. Şimdi biz hangini tercih edeceğiz? Evet. İkisini mi ele alacağız? Burada iki anlam olduğuna göre buna ne diyoruz? Müteşabih diyoruz. Evet. İki tane anlamı buradan ele ettiğimiz bir sözcük ortaya çıktı. Burada tevil gücümüze, tevilimize gideceğiz. Tevil yapacağız. Tevil nasıl yapacağız? Neyi kullanacağız? Şimdi Kur'an'a gideceğiz. Kur'an insanlara ibadet yeri olarak herhangi bir yer tahsis etmiş mi? Yoksa bütün evreni mabet olarak, ibadet yeri olarak mı kabul etmiş? Şimdi bak, bu gayet önemli bir konu. Hristiyanlar kiliseye gidiyor, Yahudiler ibadetinizi havraya gidiyor. Cenab-ı Hak, Müslümanlar da ibadet etmek için illaki Kabe'ye gitmeleri lazım, yok efendim camiye dolmaları, öyle bir özellik Kur'an'da bir şey görüyor muyuz? Öyle bir şey yok. Müminler için Cenab-ı Hak bütün evreni semasıyla, arzıyla, arzın altıyla, bilmem semanın içeri her tarafı mabet yapmış. Onun için bu ayetin ismi mekan anlamını burada tercih edemeyiz. Evet. Minsek diyeceğiz. İbadet aletleri, ibadet gereçleri neyse, yani sana kulluğu nelerle yapmamız lazımsa Allah'ım bize onu öğret diyor. Onun için burada ibadet aletlerini tercih edeceğiz. İbadet, evet. İbadet yerlerini değil. İbadet aletleri, ibadet malzemeleri, araçlarımız neyse hangi yoldan yürürsek. Ve onun için bak şimdi Fatiha'da ne var? İlk şeydir bak. İhtina sıratal müstakim. Bize dosdoğru yolu bizi dosdoğru yola göster, kılavuzla. Anlatabildim mi? Bununla bu aynı. Dostluğu dosdoğru yolda neyse. Ha. Şimdi, o gün öyle dedim. Şimdi, bizim şu anda, tuhafımıza gider ama biraz yadırgayacaksınız belki de. Bizim Cenab-ı Hakk'a bugün ya Rabbi bize dosdoğru yolu kılavuzla dememiz ayıp bir şey. Neden? Bu İslam'ın ilk emriydi. Peygamber'e ilk tebliğ edilen, insanlara tebliğ edilen buydu. Ondan sonra Kur'an tamamladı, kılavuz tamam işte. Evet. Şimdi biz buna Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi bizi dosdoğru yola kılavuzla desek, Cenab-ı Hak şimdi karşımıza çıksa, işte elinizde dosdoğru kılavuz. Daha ne yapıvereyim, onu yolladım ben, o dini, bunu, bu Kur'an'ı, değil mi? Kafirler o kadar uğraştı, ben yine tamamladım, vaadim vardı. Bu nuru tamamlayacağım diye, değil mi? Kafirler her ne kadar söndürmek istese de, evet, istemeye istemese ben bu nuru tamamlayacağım dedim. Bu nuru ben tamamladım. Elinde o. Ben yaptım yapacağım. O ilk şeydi bakın. Fatiha insanla ilk deklare edilen şeydi. Evet, evet. Yeni başladığından dolayı bize dosdoğru yolu göster, bizi kılavuzla diye dua ediyordu. Ve insanlık peygamberin ağzından, insanlığın ağzından bu tamamlandı elimizde. Bunun dışında Cenab-ı Hak'tan bizim isteyeceğimiz tek ne var? Sağlıklı akıl. Evet. Onun ötesinde bir şeyimiz yok. İşte nüsük, evet, ve minsek sözlüklerinin de şeyi bu. Esas dediğim gibi 24 ayar ibadetlerimiz demek. 24 ayar ibadet demek. Salt ibadet demek değil. Şimdi ibadete biliyorsunuz riya karışıyor. Yani başta onun hulusi kalpte yapılan, saf olarak yapılan ibadetlerden farklı bu. Ve tüm ibadetlerimizi kapsar. Sadece hacca yönelik bir ibadet değil. Hepsini kapsıyor. Hepsini kaplıyor, kapsıyor.